dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kornel Morawiecki zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Nie milkną echa decyzji o zniesieniu wiz dla Polaków. Te kwestie oceniali goście śniadania w Trójce. IMGW ostrzega przed ulewami na Śląsku i w Małopolsce. W Warszawie za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe marszałka seniora Kornela Morawieckiego. W południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona zostanie msza żałobna. Po godzinie 14 Kornel Morawiecki zostanie pochowany na warszawskich Powązkach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy katedrze. Karolu, jak dokładnie będą przebiegały te uroczystości? Za kilkadziesiąt minut do katedry wprowadzona zostanie trumna z ciałem Kornela Morawieckiego, przykryta biało-czerwoną flagą. Później rozpocznie się msza żałobna, którą odprawi metropolita krakowski Marek Jędraszewski. W uroczystościach wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałkowie, przedstawiciele rządu oraz posłowie i senatorowie różnych opcji politycznych. Na miejscu będą też wojskowi, policjanci i mieszkańcy Warszawy. Po godzinie 14 zacznie się uroczystość pogrzebowa na warszawskich Powązkach. Kornel Morawiecki spocznie obok swojego obrońcy z czasów PRL, mecenasa i późniejszego premiera Jana Olszewskiego. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Teraz w tym serwisie echa wczorajszej decyzji o włączeniu Polski do programu bezwizowego Stanów Zjednoczonych. Goście śniadania w Trójce mówili, że są zadowoleni, że Polacy wkrótce będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizy. Punktem spornym między PiS a opozycją było natomiast to, kto przede wszystkim przyczynił się do tego sukcesu. Minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś podkreślił, że duże znaczenie dla zniesienia wiz miało zacieśnienie stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi w ostatnich 4 latach. Przecież i pan prezydent Andrzej Duda i wielu przedstawicieli rządu odpowiedzialni za sprawy zagraniczne i obronę narodową wielokrotnie byli w Waszyngtonie, wielokrotnie prowadzili różnorakie rozmowy, zacieśniali nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i niewątpliwie z jednej strony wymogi formalne są bardzo ważne, ale te wymogi formalne też zostały spełnione, chociażby po akcji samej ambasady USA, bo przecież pani ambasador prowadziła taką akcję zachęcającą do ubiegania się o wizy, żeby te wszystkie formalizmy spełnić. Nie zgodził się z nim Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że jeśli chodzi o kryteria polityczne dotyczące zniesienia wiz, to Polska spełniła je już dawno. Przyznał, że nie widział żadnych działań polskich władz, które przyczyniłyby się do spełnienia kryteriów technicznych. Obserwuję z takim pewnym rozbawieniem te zabiegi polityków PiS-u, żeby jakoś przykleić ten sukces do siebie. Z rozbawieniem dlatego, że nie potrafią ci politycy wskazać jednego powodu, jednego działania rządu, które wpłynęło na to, że ten odsetek odmów ze strony ambasad, konsulatów amerykańskich spadł poniżej 3%. Znaczy mówią o jakichś zabiegach prezydenta, ale nie wiem, w jaki sposób prezydent przyczynił się do tego. Amerykańscy dyplomaci szacują, że Polacy bez wiz na 90 dni będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych najwcześniej na początku przyszłego roku. Uwaga na ulewę. IMGW ostrzega mieszkańców południowych powiatów Śląska i Małopolski. Silny deszcz ma dziś występować w tych rejonach zarówno w dzień, jak i w nocy. Z kolei w województwie zachodniopomorskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego. Według synoptyków woda na Zalewie Szczecińskim może przekroczyć dziś stan ostrzegawczy. Depresji nie należy lekceważyć, bo może to prowadzić do poważnych, a nawet tragicznych konsekwencji, mówiła w Polskim Radiu psycholog Anna Morawska-Borowiec. Na początku października zaczęła się 9. edycja kampanii społecznej Twarze Depresji, która ma zwiększać świadomość Polaków na temat objawów i skutków tej choroby. Anna Morawska-Borowiec, która jest pomysłodawczynią akcji, podkreślała, że depresja może dotknąć praktycznie każdego. Każdy z nas jest narażony na to, że może zachorować na depresję. Oczywiście trzeba mieć pewne predyspozycje. Te predyspozycje to są, można powiedzieć, osoby o szczególnej wrażliwości. To są też osoby samotne. To są osoby, które w rodzinie miały depresję. Mama, tata, wujek, dziadek chorowali na depresję. Jest też prawdopodobieństwo, że taka osoba może zachorować na depresję. Psycholog podkreślała, że pierwszych objawów depresji nie należy lekceważyć. Jeśli pojawiają się taki właśnie obniżony nastrój, jeśli do tego jeszcze dochodzą lęki, które też nierzadko są właśnie zaburzenia depresyjno-lękowe, bardzo popularne, trzeba udać się po pomoc do lekarza psychiatry, do psychologa. Według szacunków w Polsce na depresję cierpią 2 miliony osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem chmur i przelotnych opadów. Nad morzem i na zachodzie i w centrum porywisty wiatr. Od 6 stopni na Podhalu do 8 na Podlasiu, 11 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim.

żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu. Mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 11. Dzień dobry. No tak, październik przyszedł, nie ma na to rady. Outback Oasis przekładamy na następną godzinę, bo goście czekają. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. Lista przebojów 1966, notowanie z miejsca 12 na 10, 6 tygodni na liście Dom Mortas. Witam was, chłopaki, serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Mortas, Bartek Tarkowski i Michał Korpecki. To takie trio. Tak, dokładnie. Dokładnie, jeżeli chodzi o ten trzon zespołu, to trio, aczkolwiek przy okazji trasy koncertowej będziemy się jeszcze wspomagać również perkusistą, basistą i jeszcze jednym klawiszowcem. Adam, jesteś aktorem jednego z teatrów łódzkich, prawda? Tak, dokładnie. A koledzy? Nowego. Czym się zajmują poza graniem? Ja się zajmuję psychiatrią. O, pięknie. I ja jestem psychologiem. O, to ja zaraz jakąś poradę tutaj poproszę, dobrze? Bo tak gorzej się czuję. Muszę wam to opowiedzieć, bo zdarzyła mi się taka historia. To mogło być w lipcu albo w sierpniu tego roku. Moja rodzina mieszka w Szatku Zduńskiej Woli Sieradzu. Więc jak jestem w okolicach, to była niedziela, godziny południowe, jak jestem w okolicach, to włączam Radio Łódź. I właśnie koleżanka rozmawiała z tobą, no więc zatrzymałem się przy tej rozmowie i na koniec to pojawiła się ta właśnie piosenka Dom. I starałem się zapamiętać, jak się nazywa zespół. Niestety mi się nie udało i przyjechałem następnego dnia do Warszawy. Otwieram pocztę, a tam jest singiel zespół Morca z piosenka Dom. Taka przygoda mi się zdarzyła, bo od tego pierwszego przesłuchania pomyślałem, że to bardzo fajny utwór i natychmiast zacząłem go prezentować w swoich audycjach, a potem się skończyło, tak jak widać, 10 miejsce na razie na liście i mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo. Szykujecie nową płytę, znaczy pierwszą płytę, prawda? Dopiero będzie w przyszłym roku. Tak, tak, to będzie pierwszy taki pełni ukończony krążek. Mamy nadzieję, że na początek 2020 roku się wyrobimy. To opowiedzcie o sobie, o zespole. Skąd się wziął pomysł? Występowaliście, ty występowałeś wcześniej pod inną nazwą, prawda? My wszyscy występowaliśmy pod różnymi nazwami. Zaczęło się od takiego projektu szkolnego, w którym uczniowie liceum, do którego wszyscy trzej chodziliśmy, wykonywali utwory Jacka Kaczmarskiego. No i z takiego składu dosyć obszernego, z różnymi instrumentalistami, wokalistami, powoli wykrystalizowała ta nasza trójka i tak to od jakiegoś czasu funkcjonuje. Myślę, że jesteście bardzo przejęci tym, że macie taki debiut i właśnie wczoraj dostałem utwór w dwóch wersjach i miałem ewentualnie podpowiedzieć wam, która wersja lepsza. Gdzie nagrywaliście te piosenki? Nagrywaliśmy w Łodzi, w takim zaprzyjaźnionym studiu Tomka Czaplińskiego. Mhm. I jesteście tu dzisiaj, bo dzisiaj startujemy z nowym utworem. Tak, tak. I on nosi tytuł Za 100 lat. Za 1000 lat. A tu jest Za 100 lat. Tak mi przysłaliście. Nie wiem, kto pisał ten tytuł, to nie byłem ja. Za 1000 lat. To jest kolejny, trzeci utwór, który ewentualnie znajdzie się na tej płycie, tak? Tak. Z tych opublikowanych, tak. Okej. Ale macie już całą płytę gotową, czy jesteście w trakcie pracy? No, można powiedzieć, że mamy gotowe 3/4 płyty, a jeszcze nad 3 utworami pracujemy. Mhm. Początek roku 2020, tak? Tak, mniej więcej. Taki jest plan. Wszystko na to wskazuje. Okej, dobrze. To teraz do panów doktorów. Panie doktorze, jak żyć? Jakoś tak gorzej się czuję w tych czasach. No, jeżeli to pytanie jest do mnie, to ja oprócz tego, że jestem psychologiem, to jestem też muzykoterapeutą, więc jakby mogę polecić przede wszystkim słuchanie muzyki. Czyli nieświadomie zupełnie dobrze robię, że wyłączam wszystko, a słucham tylko muzyki, tak? To jest dobry pomysł. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę na pewno. Okej. No dobrze. Mortas, piosenka to jednak za 1000 lat, tak? Tak, przepraszamy za tą wpadkę. Za 1000 lat nowa piosenka grupy Mortas będzie w zestawie do głosowania już wkrótce, ale na razie polecamy jeszcze Dom na 10 miejscu ostatniej listy. No i warto było wstawać tak wcześnie rano, żeby przyjechać do Warszawy na te parę słów. Zdecydowanie. Okej, dobra. Dziękuję, pozdrawiam i słuchamy piosenki. Zabrałaś mi świat, mój piękny świat, w którym zostawiony byłem tylko sobie sam, w którym ból, smutek, szczęście to mina, a jeśli chcesz płakać, to idziesz do kina. Zabrałaś mi świat, porządny świat, w którym ułożyłem sobie wszystko według dat, w każdy dzień, o każdej godzinie wiedziałem, co jest, co przetrwa, co minie. Zabrałaś mi świat, w którym tylko ja liczyłem się dla mnie i tylko dla mnie, a inni ludzie spotkani po drodze to ślady po butach na czystej podłodze. Zabrałaś mi świat, racjonalny świat, w którym sam planowałem, w którą stronę iść. Nigdy nie było ni lepiej i gorzej niż dziś. Za 1000 lat i 1 dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć chcę. Za 1000 lat wiem, że znów braknie mi słów. Zabrałaś mi świat, spokojny świat, który nigdy nie pytał, czy czegoś mi brak. Dla kogo podnoszę się z łóżka co rano i biegnę powtarzać codziennie to samo. Zabrałaś mi świat, mój własny świat, w którym nic nie dzieliłem nigdy przez dwa, każda myśl miała swoje miejsce w mojej głowie, teraz nawet najprostsze oddają je tobie. Zabrałaś mi świat, cudowny świat, w którym zawsze wiedziałem, po co, gdzie i jak, i nie miało to dla mnie znaczenia, że byłaś, teraz cię nie ma. Zabrałaś mi świat, mój prosty świat, w którym sam planowałem spokojne swoje sny. Nigdy nie było ni lepiej i gorzej niż dziś. Za 1000 lat i 1 dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć. Tysiąc lat. No, chłopaki zgubili 1-0, no ale okej. Okay. Poprawimy wszystko. Mortas to tak, na dobry początek. 26 minut po 11, za chwilę następny gość. Leszek Możdżer. Witaj, Leszku. Witam serdecznie. Jak ty to robisz, chłopie, że jesteś tak bardzo rozpoznawalny w tej swojej grze na fortepianie? To przecież ciągle taki sam instrument i właściwie wszyscy powinni grać tak samo. Tak, to jest ciekawe. No to jakiś taki dar może, nie wiem, dostałem od Pana Boga, że jak naciskam klawisz, to tam jakoś tak to wychodzi, no, po swojemu. Chociaż to nigdy pewności nie ma. Przy fortepianie zawsze się można pomylić. Chociaż jest parę takich nazwisk, Errol Garner, powiedzmy, Chick Corea, Herbie Hancock, których właściwie można w ciemno ryzykować, że to oni. Gratuluję Ci nagrody w Gdyni. Bardzo dziękuję. To właśnie fragment muzycznej ścieżki dźwiękowej do tego filmu Ikar, legenda Mieczysława Kosza. Tak jest. Jak pracowałeś nad tą płytą? Nad płytą akurat to pracowałem, jakby to były osobne byty, można powiedzieć. Płyta z muzyką do Ikara to jest to, co właściwie, można powiedzieć, w dużej mierze nie weszło do filmu. A muzyka filmu, do filmu to jest muzyka do filmu. I tam też były jakby dwie twarze tej muzyki. Jeden bohater to była właśnie muzyka, która grała tam rolę w filmie, czyli była to ta cała muzyka, którą wykonywali aktorzy, czy te postacie, które Maciej Pieprzyca wykreował, posługując się tymi wszystkimi zapisami, które pozostały po Mietku Koszu. I on z tych wszystkich różnych anegdot, jakichś podań, tego wszystkiego, co ludzie pamiętają, stworzył te postacie, które zatrudnił później w filmie. I one, większość z tych postaci to są właśnie muzycy i tam muzyka gra swoją własną, osobną rolę. I oprócz tego trzeba było jeszcze napisać całą muzykę ilustracyjną. To, co Państwo słyszeli, to jest właściwie taka dziwna rzecz, bo tam była taka scena w filmie, kiedy toczyła się rozmowa podczas prywatnego spotkania i ja spisałem dokładnie co do wysokości wszystkie te dźwięki, które, bo wiadomo, jak się mówi, to też przecież jest to jakiś rodzaj muzyki. Tak. I ja spisałem właśnie napisałem na orkiestrę dokładnie te linie tych dialogów, ale ta scena wypadła z filmu. Okay. No i później musiałem do tej orkiestry, która mi została, dopisać jakąś tam, żeby uratować, jakby wykorzystać to wszystko, co mi pozostało. No więc dopisałem do tego jeszcze jedną partię fortepianu, tam dopisałem jakieś instrumenty, no i to jest to, co Państwo słyszeli przed chwilą. Znałeś wcześniej twórczość Kosza? Oczywiście, każdy pianista jazzowy polski przynajmniej, no to jest pozycja obowiązkowa. On był taki dziwny trochę i, tak postać dramatyczna absolutnie. Tak, prawda? No rozpaczliwa była to muzyka, ona była rzeczywiście na wysokim poziomie, ale też właśnie miała w sobie coś odstręczającego przez to właśnie, że tamten tragizm był wyczuwalny. Bo w jego przypadku akurat jazz to była walka o życie, bo on stracił wzrok, był zmuszony poniekąd skierować się do wewnątrz siebie samego, bo stracił kontakt ze światem zewnętrznym. Tam wewnątrz w sobie odnalazł jazz i to była taka rozpaczliwa walka o przetrwanie, no, którą ostatecznie nie wiedzieć czemu przegrał, dlatego że jedni twierdzą, że to był samobójczy skok, a inni po prostu, że to był jakiś taki jego kaprys, że on wychylił się i wypadł. Ta płyta pojawi się lada moment, prawda? Tak, razem z filmem bodajże 18 października jest premiera filmu Legenda Mietka Kosza. I będziemy mieli dla Państwa takie płyty, ale na razie jeszcze fizycznie ich nie mamy. Tak. To przy okazji. A jak już Ciebie mam, to może jeszcze dwa słowa na temat Orkiestry Santander. Tak jest, ruszamy w trasę. To już poniedziałek. Od poniedziałku ruszamy w trasę i to też będzie fajna bardzo, bardzo sytuacja, bo przyjeżdża Tia Fuller do nas ze Stanów Zjednoczonych. Miała teraz trochę kłopotów na lotnisku, bo coś tam z paszportem było nie tak, ale wypuścili ją ze Stanów. Także przyleci. Lars Danielson będzie na basie. Moi przyjaciele z Wrocławia, Wojtek Monter Orszewski na gitarze i Wojtek Buliński na bębnach i ruszamy w trasę od poniedziałku po całej Polsce. Będziemy jeździć 5 albo 7 koncertów, już nie pamiętam. Lublin, Szczecin, Gdańsk. Ale nie ma co specjalnie ich reklamować, bo biletów na te koncerty już z tego, co wiem, już nie ma. Ta? Tak. A może jeszcze zostało coś? Nie mogę tego menadżerce zrobić, powiedzieć, że nie ma. Jakby Państwo tam zadzwonili się jeszcze zapytać, to może jeszcze coś się znajdzie. Myślę, że mogę o tobie powiedzieć, że jesteś jednym z najbardziej zajętych muzyków w Polsce. Właściwie działasz na wielu polach i wszędzie ci się udaje, także gratuluję. No, to tych rzeczy, które mi się nie udaje, jest bardzo dużo. To Państwo o nich nie słyszeli, Państwo o nich nie wiedzą. To chyba, że tak. No, bardzo dużo się robi. Jeżeli coś tam wystrzeli, się uda, no to wtedy jakby się o tym mówi, a generalnie bardzo dużo jest tych rzeczy, które przepadają kompletnie bez wieści. Po prostu jestem muzykiem. Akurat tak się skurzy, rzeczywiście telefon dzwoni cały czas i jakoś tych zamówień jest sporo. Ja dosyć szybko pracuję, przez to, że ma się też tyle pracy, to jakoś dostaje się takiego cugu, że człowiek jest dosyć wydajny. To powiedzmy, że płyta z muzyką Ikar, legenda Mietka Kosza za moment na rynku, a w poniedziałek Tia Fuller, Lars Danielson, Orkiestra Santander i ty. Tak jest. Na pierwszym koncercie rozpoczynającym tę trasę. No, to będzie fajne przeżycie, bo to jest takie połączenie właśnie muzyki elektronicznej, bo tam jest też laptopowa taka sytuacja, są takie elektroniczne jakieś rzeczy. Muzyka rozpisana ściśle tutaj na symfonikę, no i my sobie będziemy improwizować tak całkiem swobodnie, także to jest połączenie takich przeciwnych przeciwieństw, przeciwnych światów. Z Larsem znasz się od wielu lat, a jak to się stało, że pracujesz z Tiją? Tia Fuller pojawiła się na festiwalu Jazz nad Odrą i to też było tak szczęśliwie, że ona akurat miała... Jeden dzień miała wolny w trasie i była w Europie, a myśmy akurat też, ktoś tam nam odpadł z festiwalu Jazz nad Odrą i tak jakoś żeśmy zadzwonili do niej, że ona zamiast siedzieć w hotelu, to mogła wyskoczyć do Wrocławia, zagrać u nas ze swoim zespołem. No jak ją słyszałem, no to strasznie mi się to spodobało i to co słyszałem i to co zobaczyłem, także pomyślałem, że warto z nią współpracować, pogadaliśmy. Bardzo na podobnych falach nadajemy w ogóle, bo ona też jest taka, trochę interesują te wszystkie vibrations i te wszystkie takie szalone rzeczy. No, trzeba powiedzieć, że pracuje z najlepszymi na świecie, czyli także z Leszkiem Ożderem. No tak, świat się teraz bardzo tak zmniejszył, nie? Mhm. Zrobiło się to wszystko blisko, tak można teraz właściwie przez internet płytę zagrać z kolegami, nagrać, zrobić rzeczy. Teraz wszystko na e-mailach, to wszystko zupełnie się pozmieniało. Fajne to jest, że można po prostu z dowolnego miejsca świata właściwie współtworzyć. No, chyba już zasługujemy na to jako ludzkość być może. Trzymam kciuki za całą twoją robotę. Dziękuję ci nawzajem, bardzo. Nawzajem. Leszek Możdżer był naszym gościem. Jeszcze fragment tej muzycznej ścieżki dźwiękowej z filmu Ikar. Dziękuję. Dzięki. Leszek Możdżer, muzyczna ścieżka dźwiękowa do filmu Ikar. Lada moment się pojawi i będę miał dla państwa wtedy płyty z podpisami Leszka, ale to za 2 tygodnie, pewnie tak jakoś. Za 21 minut 12, zawsze kiedy pojawiają się goście, jest troszkę inaczej, ale kartka z kalendarza w Radiu Kalifornia. Dzisiaj urodziny Steve'a Millera. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Dzisiaj urodziny Steve'a Millera. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. James Taylor. Promised land, it meets them standing. It's a test. the time. It's a real good sign. When the sun run down behind the hill, I know I'll be standing still till the moon rise up behind the pine. Oh Lord, October Road, an October Road, October Road. It's the big time in life that I can't abide. Raise my rent and my hide. Sweet call of the countryside. Go down slow, open wide. I did my time to change my mind. I'm satisfied. Oh, I got so low down, fed up. My God, I could hardly move. Jump on my own, my brother, get on up. Help me to find my groove. To be walking up the road. See me walking in the sunshine, yeah. A little friend of mine. James Taylor zawsze wraca. September Grass albo October Road. Październikowa droga. Kiedy myślę James Taylor, to od razu wpada mi w ucho Carol King. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. Us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake it. Oh, no, no, no. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and now be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it break. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, no, no, no, no. Too Late, zaśpiewała Carole King. Tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu, że to muzyka na taki dzień jak dzisiaj, więc pewnie cała Tapestry dziś w moim odtwarzaczu zabrzmi po południu. Za 7 minut godzina 12. Nie mówiłem nic o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wyniki wczorajszego notowania listy 1966. Nie ma to tamto, już głosujemy na 1967. A lista... no, jak się ułoży, to tak zagramy. Polecam Państwu. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Na stronie internetowej pojawi się także cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji. To tak jak zwykle, dziś może troszkę później. Ale proszę sprawdzać. Sean Mullins, My Stupid Heart. To właśnie z tej płyty 2015. Utwór tytułowy do samego My południa. My stupid heart is what I blame. When the arrow flies with perfect aim, it don't work out like I thought it would. My stupid heart still thinks it could. Poets tell, surprise, surprise, good love goes bad, falls apart, oh so sad, my stupid heart. Can be so cruel, the way it plays me for a fool. It never learns, you think I know. My stupid heart is kinda slow. My stupid heart, it plays for keeps through hoops of fire. It bounds and leaps, it's all for love right from the start. That's how it is, my stupid heart. My stupid